أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبرت مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن سبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي الدار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, bu fakir dualarınıza muhtaçtır. Rahatsızlık olmamıza üzerimizde rahatsızlık olmasına rağmen ama nefeslerimiz sayılı olduğu için o nefeslerimizi Rabbimizin kitabıyla tüketmek üzere uğraşmaya çalışıyoruz. Dua edin, dualarınıza muhtaç olan bu kardeşinizi hiçbir şekilde duadan unutmayın. Rabbim sizinle beraber olsun. Allahu Teala ehli iman, ehli İslam'ın yar ve yardımcısı olsun. Rabbim gözümüzü Kur'an'la açmayı, Kur'an'la kapatmayı nasip ve meyser eylesin. Kur'an'ı hayatımıza yaşattırsın inşallah. Ve lekad andolsun ki ca'akum size getirmişti Yusuf'u, Yusuf da min kablu önce bil beyinati açık deliller. Fema ziltum edip durmuştunuz fi şekkin şüphe mimma şeyler hakkında ca'akum size getirdi bihi onun. Hatta nihayet iza edince heleke o vefat edince kultum dediniz len yeb'ase göndermez Allahu Allah min ibadihi min ba'dihi ondan sonra resulen peygamber. Kezalike işte böyle yudillu saptırır Allahu Allah men huve o musrifun aşırı giden murtab şüphecileri. Andolsun ki önce Yusuf'u da size açık delillerle getirmişti. Önce Yusuf da size açık delillerle gelmişti. Size açık delilleri getirmişti. Onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat edince Allah ondan sonra peygamber göndermez dediniz. İşte Allah o aşırı giden şüphecileri böyle saptırır. Andolsun ki Musa'dan önce de Yakup oğlu Yusuf apaçık mucizelerle gelmişti. Siz hala onun peygamberliği hususunda kuşkulusunuz. Allah katında getirdiklerini inkar etmektesiniz. tefsirciler maksat babaları ve atalarıdır derler. Nihayet Yusuf Aleyhisselam öldüğünden bir delil ve hüccetiniz olmadan sadece arzu ve temenni yoluyla Yusuf'tan sonra peygamberlik iddia edecek herhangi biri asla gelmeyecek dediniz. Ebu Hayyan şöyle der. Bu Yusuf'un peygamberliğini tasdik etmek değildir. Nasıl olsun ki hala onun hakkında kuşku içerisindedirler. Ellezine edenler, yücadilune mücadele edenler. Fi ayati ayetleri hakkında, Allah'ın ayetleri hakkında, bi gayri olmadığı halde, sultanın bir delil olmadığı halde, etahum kendilerine gelmiş, kebura büyük, mekten bir nefretle karşılanır. Ande yanında Allah'ı Allah, gerek Allah, ve ande yanında ellezine edenler, amenu, gerekse iman eden. Kezalike, işte böyle, yetbe'u mühürler, Allah'u Allah, ala üzerine kulli her kalbin mutekebbir, zorbanın, cebbar, büyüklük taslayan. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler, gerek Allah yanında gerekse iman edenler yanında, büyük bir nefretle karşılanır. Allah böyle büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Allah kalbi mühürledi mi artık hiçbir şeyi göremez, bir şeyi idrak edemez bir insan. وَقَالَ dedi فِرْعَوْنُ Firavun dedi, ya Haman, ey Haman, İbni, ya Haman İbni yap, li bana serhan, yüksek bir kule, لَعَلِّ belki اَبْلُغُ erişirim esbabe bu yolla. Ve Firavun, ey Haman, bana yüksek bir kule yap, belki bu yolla erişirim dedi. Firavun ailesine mensup iman eden kişi sözlerini söyleyip, Firavun da mümin kişinin bu sözlerinin çevresinde bulunanların kalplerini etkilemesinden korkuya kapılınca, Musa'nın getirdiği tevhidi sınayacağını ve eğer doğru olduğunu ortaya çıkarsa bunu çevresindekilerden gizlemeyeceğini, doğru olmadığı ortaya çıkarsa da dinleri üzerine sabit kalmaları sağlayacağını hissettirmek maksadıyla Firavun dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir köşk yap. Sözleriyle veziri Haman'ı yüksek köşk yapmasını emrini verdi. Esbabe, yollarına, semavati, göklerin. Feattali'a, erişirim de görürüm ila ilahi, ilahına, Musa'nın ilahına. Ve inni, doğrusu ben lazunnuhu, onu sanıyorum kâziben, yalancı. Ve kezalike, ve böylece zuyyine, süslü gösterildi li firavne, firavuna, su'u, kötü iş, amelihi yaptığı, ve saddu, saptırıldı ansabili yoldan, ve ma keydu, tuzağı firavne, firavunun, illa tamamen fi teba, boşa çıktı. Göklerin yollarına erişirim de Musa'nın ilahını görürüm. İlahını görürüm ve doğrusu ben onu yalancı sanıyorum. Ve böylece Firavun'a yaptığı kötü işi süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı. Ve kâle dedi, ellezî, o kimse, âmene, iman eden, ya ey kavmim, ittebiûni, bana uyun, ehdikum, sizi doğru yola. Sebile, yola, reşşad, götüreceğim. Ve ey iman eden kimse, ey kavmim dedi, bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ya Haman, veya ya ey kavmim, innema, şüphesiz ki hâzihi, bu, el hayatu, hayatı, dünya hayatı, meta'un, geçici bir eğlencedir. Ve inne, gerçekten, el ahireti, ahiret ise, hiye, orası, daru yurttur, karar, kalınacak yurttur. Ey kavmim, bu söz o imanını gizlemiş o kavmin içindeki kişinin söz, kişinin hitabıdır, o kavmine hitap ediyor. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir ve ahiret gerçekten orası kalınacak yurttur. Men kim, her kim amile işlerse seyyiyeten bir kötülük, fela yüciza, ceza görür illa ancak misliha, onun misli. Ve men her kim de amile bir iş yaparsa salihan, faydalı, min zekerin erkek ev veya unsa, kadın. Ve huve o mu'minun mü'min olarak, fe ulaike işte onlar, yedhulune girecekler, el cennete cennete, yurzekune rızık verilecektir fiha orada, bi gayri hesab, hesapsız. Kim bir kötülük işlerse ancak onun misli ceza görür. Ve kim de kadın ve erkek ve mümin olarak faydalı bir iş yaparsa onlar cennete girecekler, orada hesapsız rızık verilecektir. Kim bu dünyada kötülük yaparsa ahirette Allah'ın kullara bir rahmeti olarak herhangi bir arttırma olmaksızın sadece kötülüğe kadar, kötülüğü kadar ceza görür. İman etmiş olmak şartıyla erkek olsun, kadın olsun, kim dünyada iyi iş yaparsa, işte o iyi iş yapanlar var ya, onlar naim cennetlerine girer ve kendilerine yaptıklarının karşılığı ölçüsüz olarak verilir. Hatta Allah'ın bu bir lütuf ve ikramı olarak kat kat fazla verilir. Çünkü onun lütfu kötülüklerin değil, iyiliklerin karşılığını kat kat verilmesini gerektirir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.